بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريتانو mwezi wa Dhulhijja mwaka 1442, katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bisharh fadilat al-Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr حفظه الله تعالى. تليانزا تتكيكاو كليشوبيتا ما جاء في صيام يوم عرفة وثلاثة أيام من كل شهر ويوم الاثنين. تكصوم حديث أبي قتادة رضي الله عنه إنما إليزياك تكفكية. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: قوله وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، بمعنى أليوليزها متوم صلى الله عليه وسلم يويا فضل يسيك يا عرفة. أكسيم أمتوم صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية، أي ذنوب سنتين كفونغ سكو عرفة مسلم وسمي ومذام بيمياك ميدي الماضية، وهي التي انتهت لأن يوم عرفة في آخر شهر من السنة. ويو الماضية معناك نهو مواكا وليو بيتا كما يفيديو تكو ذو الحجة ومواكا مبوديانزا محرم بكساس وسباب سيكو يعرف إكو كتك مويز ومش ومواكا. والباقية أي التي تليها نولي مواكا ونوكوجا، بمعنى أبا يتكون مواكا وجاو. قوله قال فسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. قوم صلى الله عليه وسلم أكوريزوا قوس صوم عاشوراء أكسيما يكفر السنة الماضية، ukifunga siku ya kumi ya Muharram usamehewa madhambi ya mwaka uliopita. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. عاشوراء ni tarehe 10 katika mwezi wa Muharram. wadhukira fihi hadha alfadl alazim, hapa imetajwa hii fadhila kubwa anayopata muislamu anayefunga siku hii. Na hapa wako baadhi ya ndugu zetu wauliza maswali kama haya: ikiwa mtu kila mwaka atafunga Arafa na Ashura, huyo asamehewa madhambi ya mwaka uliopita na unaokuja, kisha afunge na Ashura asamehewe tena madhambi ya mwaka unaokuja, kwa hivyo atakuwa huyu mtu hana nini? Hana madhambi. Kuna maneno mazito sana ya Ibn Qayyim rahimahullah, amyanukuu Sheikh Abdul Razzaq jazahullahu khairan. Na haya maneno tuyasikilize makini na tuyafanyie kazi. Na hakuyanukuu haya maneno kutukata tamaa na rehma za Allah, la, lakini mtu ajue kadri ya nafsi yake. قال ابن القيم رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. نواجب ينبغي مسلم أفهم ya kuwa amali zote zafuata huu mkondo. Mkondo gani? Iwezekana kuwa watu wawili wafanya amali moja, huyu amefunga Arafa na huyu amefunga Arafa, lakini ile fadhila ya Arafa ya huyu mmoja si sawa na yule mwingine. Kwa nini? Kwa sababu kupishana kwa amal katika ubora baina ya watu ni kwa kile kilichoko ndani ya moyo wa yule anayefanya amal katika iman na ikhlas na mahabba ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vinavyofuata haya. Na ndio maana utaona sahaba yule yule aliyetoa tende kiasi cha mkono wake, leo akatoa mtu mfano wa Jabal Uhud dhahabu, haiwezi kufika ajira ile. Kwa nini? Kwa sababu kile kilichoko katika nyoyo zao katika iman na yaqeen na ikhlas na haba, hakuna mfano wao masahabu. Kwa hilo ikawa amali zao wao ni nzito zaidi kuliko amali kama zile zile walizokuja kuzifanya waliokuja baada yao. Fikiri mwaelewa hapa. Wa hadha al-amal al-kamil huwa alladhi yukaffiru takfiran kamilan. Kwa amal ikiwa kamili ndio utasamehewa kikamilifu. Nani aweza kusema kuwa mimi amali yangu iko kamili, kwa hivyo mwaka mzima nina hakika nishasamehewa? Nani? Kwa kadri ya ukamilifu wa amali yako ndivyo unavyosamehewa madhambi yako. والناقص بحسبه, na yule mwenye mapungufu katika amali yake kulingana na mapungufu yake. وبهاتين القاعدتين تزول اشكالات كثيره, ukifahamu hizi kaida mbili ishkal nyingi sana zitakuondokea wewe. Wahuma, kaida zenyewe ni kama zifuatazo: تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان, وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. إذ قاعدة بيلي. قاعدة كوانزا أبورة كتك عمل بين يوات وويلي نكو كيلي كيلي تسيماما كتك موي وكيلا موجة كتك حقائق ذا إيمان, بمعنى كلا إيمانك وننقف زيدي نبي ولبو زيدي بلي الله سبحانه وتعالى. كذلك كتك مسألة يقسمهي وزيلي عمالي أنبازو نسباب يمتك فتي ومذنبياك بحسب كماله ونقصانه, نكولنغانا نوكمليف واكي نوكمليف واكي. إكي ونكمليف بس نهوك تسمهي ومذنبك كمليف, na ikiwa zina upungufu, yalla yalla wengine katika amali yake iwe sababu ya kusamehewa ile taksir ndani ya amali. Kwa kamaona mtu yuswali kama alivyosema Mtume sallam, watu wote waswali, lakini kuna wengine watoka na ushur, wengine na tus'a, wengine watoka hadith maaruf juzi tumesoma ushurul ajr yotoka nayo katika swala, na wote wameswali kwenye safu moja, wote wako sawa, lakini kulingana na kile kilichosimama ndani nini ndani ya nyoyo zao, hamadul qulub, jambo ambalo wengi katika sisi huwa hatuna habari nalo, suala la kutengeza kile kilichoko mje kwenye moyo wake. Uweza kusoma ukajua maalumati nyingi sana, lakini je, ile ilmu unaoisoma ni sababu ya kuutakasa ule moyo? na katika majukumu aliyopewa Mtume sallam, wayuallimuhumul kitaba wal hikmata wayuzakihim, tazkia, mtu kusafisha ule moyo wake ukajaa na imani, moyo ukajaa na yaqini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, imani na ukawa na khushuu katika ile ibada, akaifanya ile ibada akai, kila anapokuwa na imani zaidi akawa ni wapata ajri zaidi mbele ya Allah. Na kila ile amal ikifanywa kwa ukamilifu zaidi ndio azidi kusamehewa madhambi yake. Wa bihadha yazulu al-ishkal alladhi yuriduhu man naqasa hadhuhu min hadha al-bab 'ala al-hadith alladhi fihi إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة. أسمى نهابا ndio huondoka hii ishkal ambao baadhi ya wale ambao wana upungufu katika mlango huu wakati mwingine huuliza. قالوا فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفة فصامه وصام يوم عاشوراء فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنه. وديزاي سؤال vipi asamehewa madhambi ya miaka mitatu kila mwaka, kila mwaka asamehewa madhambi ya miaka mitatu. واجاب بعضهم عن هذا بعضي wanaoviona wakajibu wasema بان ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات. Wengine katika wanaoviona wasema ikiwa ashasamewa yashakusha madhambi yote, sasa hana madhambi madogo madogo yale yamefutwa yote, sasa ile ziada ile sasa yuongeziwa daraja yake katika hasanati. Wako wale waliosema hivyo. Wayali Allah alajab, Ibn Qayyim akisema jambo la ajabu, ajabu iliyoje. Aliye na simu ya Kichina tafadhali izime, ama kizime atapita kelele zaidi. Zime, msiu udhi watu. Tayi Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sema falaita al-abd idha ata bihadhihi al-mukaffirati kulliha an tukaffira anhu sayyiatihi bijtima'i ba'diha ila ba'd. Wacha kuwa atasamehewa miaka mitatu, yalaiti, yalaiti yule mja anapofanya hizi amal ambazo ni za kumsamehe yeye na kumfutia madhambi ziwe zitasaidiana baadhi yake kwa nyingine ili kumfutia futia madhambi yake. Bimaana kuna upungufu mkubwa hata yahitajika aswa Arafa isaidiana na Ashura, angalau si mwaka mzima kusamehewa, angalau kama utafutiwa futio ya nusu mwaka ya robo mwaka, angalau ufutiwe kwa yale mapungufu yanayopatikana kwa watu katika hizi ibada. Au wasema falaita al-abd idha ata bihadhi al-mukaffirat kulliha, amezijileta zote hizi, an tukaffira anhu sayiati bijtima'i ba'dha ila ba'd. Yalaiti lau kama zingekusanyika zile amali Ashura, Arafa, kusanyika ili zisaidiane katika kumfutia futia madhambi yake. Manake haitoshi kwa Arafa ameifunga kumfutia yale madhambi ya mwaka uliopita na unaokuja kwa ajili ya mapungufu aliyokuwa nayo makubwa mno. Watakthiru bihadhihi mashrutun bishurut, yataka muelewe kufutiwa madhambi kwa hizi amali kuna masharti ndani yake. موقوف عن انتفاء موانع في العمل وخارجه, هذه جambo ili kupatikana limesimamia katika kuondoka vizuizi katika ile amali yenyewe, na kuna vizuizi vingine viko nje ya ile amali uliyofanya, kwa kuna vitu vyazuia hata wewe kusamehewa yale madhambi. Kisha hapa atataja ni vitu hivyo, wallahi vya ajabu sana. Asema fa in alim al-abd أنه جاء بالشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها وانتفت عنه الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير. أسمع أكيجوا أمجا كوا أميلتا مشارتي واتكت كيد عباد نفيد في زويزي فيوت فيد في ميونروكا بس هابو atafutiwa madhambi yake. Wa amma amalu shamalathu alghaflatu au liaktharihi, ama amal ambao ndani yake kuna ghafla, mtu ameghafilika kabisa, pengine aswali kwa mfano hata akili yake iko kwenye ile swali, au zaidi katika ile ibada iko kwenye ghafla. Wa faqada alikhlas alladhi huwa ruhuhu wa lubbuhu, ikakosekana ikhlas ambao ndio roho na kiini cha ile amal kukubaliwa. Walam yufi haqqahu, kisha sitekeleze haki yake ile amal. Walam yuqaddiruhu haqqa qadrihi, asiwe ataiheshimu haki ya vile inavyotakikana kuheshimiwa na kukadiriwa. Fa ayu shay'in yukaffiru hadha al'amal, tayib, amali kama hii itasababisha kusamehewa kitu gani? Na ina balaa zote hizi. Fa in wathiqa al'abdu min 'amalihi biannahu waffahu haqqahu alladhi yanbaghi lahu dhahiran wa batinan, na ikiwa mja ana imani kuwa ile amali yake aliyoifanya ameipa haki yake, na kile kinachompasa kuipa ile amali amekifikisha kikamilifu, dhahiran wa batinan, kwa dhahir na ndani ya moyo wake. Qala wa lam ya'rid lahu mani'un yamna'u takfirahu wala mubtilun yuhbituhu min ujbin au ru'yati nafsihi fihi au mannin bihi. Asema ikawa hapajaingia katikati yake kizuizi cha yeye kusamehewa madhambi, wala kibatilishi kinachobatilisha amali yake, kama kwa mfano ujub, kujiona, akajiona nafsi yake akawa aona amemfanyia fadhila mola wake, au yatlubu min alibadi ta'dhimahu bihi, au ataka kwa waja wamsifu kwa amali yake aliyoifanya, au yastashrifu biqalbihi liman yu'adhimhu alayhi, ama kwa moyo wake atamani apate mtu amadhimishe, atokee mtu hapa kanisifu mimi akaniadhimisha mimi akanitukuza mimi, au yuadi man la yu'adhimhu alayhi ويرى انه قد بخسه حقه وانه قد استهان بحرمته, او akamfanyia uadui yule asemuadhimisha yeye, hajui mimi ni nani, mimi nataka amjue yeye ni nani. Kuna mmoja aitwa al-allama fulani, basi jamaa mmoja akamuita kwa jina lake, kama akamuita Abdullah, sema wanijua mimi ni nani, mimi mmeitwa na watu alama, we hata uniiti sheikh, waniita mimi jina langu. Angalia, huyu ni mtu ana ilmu, siati ni mzuka, mpaka wale watu wenzake wakamta alama, ni kwa mtu ana cheo kikubwa sana katika ilmu, na pengine si kweli, lakini anao ilmu, haiwezi kufika kuwa itwa alama isipokuwa kichache katika ilmu anacho, wale waliokiona wakamwita hivyo watu wake wa karibu. Kwa kamuona amfanyie uadui yule ambaye aona hamadhimishi yeye vile anavyostahili kuadhimishwa, kama anavyoona yeye, aona kama amemdharau, kwa hivyo amfanyie uadui. Fahadha ayu shay'in yukaffiru, amali ya mtu kama huyu itasamehe madhambi gani? Wa muhbitatul a'mal wa mufsidatuha akthar min an tuhsar, subhanallah. Na vibatilishi vya amal ni vingi sana, huwezi kuvidhibiti idadi yake. Walaysa sha'nu fil amal, jambo lote si ile amali yenyewe unaoifanya. Wa inna mash'anu fi hifdhi al amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu, jambo kubwa ni kule kuhifadhi ile amal kutokana na vile vinavyobatilisha ile amali. Umefanya amali, waweza kuihifadhi kabakia mpaka kuondoka kwako duniani. فالرياء وإن دق محبط للعمل, chukulia mfano ria, hata ikiwa ni ndogo ria yaharibu amali. وهو أبواب كثيرة لا تحصر, na ria ina milango mingi haina idadi. وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا, kadhalika ile amal ikiwa haijafungwa na kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pia hili la wajibisha amali kama ile iwe ni ya batil, haikubaliwi. Hizi ni katika au hivi ni katika vile vinavyobatilisha amali. Walmanu bihi ala Allah ta'ala biqalbihi mufsidun lahu, na kujiona amemfadhilisha mola wake, amemfadhili mola wake kwa moyo wake tu, tayari sharibu li'amal, afanya amal akajiona Allah mimi nakufanyia hivi nakufanyia hivi, ndani ya moyo wake tayari sharibika li'amal sallallahu alaihi wasallam. Na shaitani katika haya mambo huwa afanya kazi kubwa sana kumchochea mwanadamu katika moyo wake aingie kwenye riaa, aingie kwenye hubbu dhuhur, kwenye sum'a, ataka kusikilika. Wakadhalika almannu bisadaqati walma'rufi walbirri walihsani wassilati mufsidun laha, kama vile alman katika sadaqa, umetoa sadaqa kisha umwambia mtu mimi nimefanyia nimekufanyia nimekufanyia, hii pia haribu amal. Kadhalika katika jambo la khairi uliomfanyia mtu wema, umemfanyia umeunganisha kizazi, lakini wajiona kuwa una fadhila juu ya wale watu wafanyia, hili pia laharibu amali. Kama qala subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, enyi mloamini msibatilishe sadaka zenu kwa kuwaudhi watu na kuwafuata kuwakumbusha zile fadhila mlizowafanyia. Kalmanni wal adha, واكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات, wengi katika watu wallahi hawana habari kabisa kuwa amefanya kosa lisharibu amali zake zote, hata hajui. وقد قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. Kwa kuna watu amali zao zaharibika na wao hawajui, wao waona wametengeneza. Fahadhara subhanahu almu'minina min hubuti a'malihim biljahri li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kama yajharu ba'dhum li ba'd, Allah akawatahadharisha waumini katika hii sura, katika hii aya, kutokamana na kupondoka na kuharibika amali zao kwa kupaza sauti mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kama wanavyopaziana sauti wao kwa wao. Walaysa hadha biridda, yatakawelewe hii si ridda, hajatoka katika Uislamu alifanyia, bal ma'siya, ni ma'siya, yahbatu biha al-amalu wa sahibuha la yash'uru biha, au yuhbitu biha al-amalu wa sahibuha la yash'uru biha, hubatilisha ile amal na kuiharibu ile amal na mwenye kufanya hajui kama yambatilisha amal. Faman dhannu biman qaddama ala qawli ar-rasul sallallahu alayhi wa hadihi wa tariqihi qawla ghayrihi wa hadihi wa tariqihi, vipi adhania vipi yule ambaye ametanguliza juu ya maneno ya Mtume sallama na mwongozo wa Mtume sallama na njia aliyokuja na Mtume sallam, akawa atatanguliza kauli ya mwingine juu ya Mtume sallam na mwenendo wa mwingine juu ya Mtume sallam na njia ya mwingine isiyokuwa ya Mtume sallam, afadhilisha zaidi, kama wanavyofanya ashabu turuq, turuq ad-dalal, ashabu tasawuf, hii ni tariqa ya fulani, tariqa ya akhi, tariqa ni moja tu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wataka njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ifuate, usifadhilishe njia ya mtu yote. Je, haogopi huyu amali yake kuharibika? Alaysa hadha qad habita amaluhu wa huwa la yashur, huyu si ameharibu amali yake na yeye hajijui. Qala wa min hadha qawlihi sallallahu alayhi wasallam man taraka salata al-asr faqad habita amaluhu, mwenye kuacha salata al-asr amali yake imeharibika. Wa min hadha qawli Aisha radhiyallahu anha wa an abiha li Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu lamma ba'a bil'ina, fanya biashara ya al'ina, na hii nuu min buyu' arriba, innahu qad abtala jihadahu ma'a rasulillahi sallam illa an yatub. Aisha sema huyu ashabatilisha jihadi yake pamoja na Mtume sallam isipokuwa akitubia. Walaysa at-tabayu bil'inati ridda, yataka tuelewe kuwa kule kufanya biashara kwa hii njia ya riba al-ina si ridda, wa inna ma ghayatuhu annahu ma'siyah, kubwa ni ma'siyah. Fa ma'rifatu ma yufsidu al-a'mali fi hali wuqu'iha wa yubtiluha wa yuhbituha ba'da wuqu'iha min ahammi ma yanbaghi an yufattisha 'alayhi al-'abdu wa yahrisa 'ala 'ilmihi wa yahdharahu. Sema kujua vinavyoharibu amali zako mja wakati unapoifanya ile amali na vile vinavyobatilisha na kuiharibu ile amali baada ya wewe kuifanya ile amali ni katika mambo muhimu sana ambayo yakupasa wewe Muislamu uwe utafanya utafiti mkubwa na uwe na pupa sana kuyajua ili utahadhari nayo. وقد جاء في أثر معروف وجدت أثر يجري كان سانا إن العبد لا يعمل العمل سرا لله لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى. أنت وزك فني عمل نسير بينك أنا ناني الله سبحانه وتعالى هكون أنا يجي واسبك الله فيتحدث به ما ربا لأمدى أكيز غمزا بلزواته فينتقل من ديوان السر الى ديوان العلانيه. Hapo yatolewa katika kile kitabu chake cha siri yawekwa katika kitabu cha alania, yani amefanya kama amefanya wazi. Sasa si Allah peke yake anajua na shawaambia na watu. Thumma yasiru fi dhalika ad-diwan ala hasabi al-alania, kisha katika kitabu kile cha wewe kuitoa kwenye siri umeweka kwenye alania itategemea sasa hali yako ulipokuwa tamka, je kuna riaa pale ama ni ikhlas. Fa in tahaddatha bihi lis-sum'ati wa talabil jahi wal manzilati 'inda ghayri Allah ta'ala abtalahu kama law fa'alahu lidhalika. Asema ikiwa amehadithia ile amali yake kwa sababu ya kusikika watu wamzungumze ama kwa sababu ya kutaka cheo na daraja ya juu mbele za watu kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ile amal itabatilishwa na kitendo chake kama hiki, kama vile angelikuwa mfanya hivyo wakati alipofanya ile amali. Yani hata baada ya amal, ile amali aliyofanya kule nyuma iweza kubatilika. Wallahi aweza mtu kufanya amali baada ya miaka 20 akaibatilisha. Miaka ilikuwa ni siri baina yake na Allah, imewekwa vizuri amali yake. Baada ya miaka 20 akajisifu mbele za watu kwa mimi nilifanya kadha wa kadha wa kaita wa kaita, kwa nia ya kujionyesha, ikaharibu amali ambayo angeiwacha akaisahau miaka 20 huko nyuma ilipita. Kwa hivyo mtu achunge sana. Wallahi ukisoma maneno haya, kwa nini mtu baada ya hapa yana ujub? Nani ambaye aweza kusema kuwa amali yake inkubaliwa baada ya maneno mazito kama haya? Nani ambaye aweza kujitakasa akasema mimi nimesalimika na maradhi yote haya na mubtilat zote hizi za amali, mimi nimesalimika, muhbitat zote hizi mimi sina? Nani aweza kusema hivi? Na hapa ya kuonyesha namna gani mja amuhitaji nani? Allah subhanahu wa ta'ala, na akithirishe kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala sana awe atamuhifadhia amali zake alizozifanya. Wala haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Yani jambo zito sana. Lau kama utaangalia utakumbuka maneno al-ibratu biman naja kaifa naja la man halak kaifa halak, ule anayeangamia tuelewa shangamia huyu aliyesalimika alisalimika vipi, ndio ujue ile hali ilivyo nzito. Kwa hiyo inahitaji mja daima amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala, amuombe ampe taufiki ya kufanya amali na amuhifadhie, na ajaribu sana amali zake za siri ziwe nyingi kuliko za dhahir. Wallahi ukikithirisha amali za siri ya kusaidia wewe kuwa na ikhlas katika amali za dhahir. Lakini utaona wengi katika sisi, katika dhahir mtu afanya amali nyingi akiwa peke yake, hakuna asi kama yeye, muovu Sasa wamdanganya nani? Yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min alqawl. Kwa lazima una haya na Allah subhanahu wa ta'ala, istahi min Allah, na umuombe sana azihifadhi zile amali zako siharibike. Wallahu almusta'an. نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.